Beşinci remiz, madem Celcelutiye vahiy ile Peygamber aleyhissalatu vesselama nazil olmuş ve Allamul Guyub'un ilmiyle ifadeyi mana eder. Hem madem Celcelutiye, Akıt Kevkebi ve Tukadü Siracun Nuri fıkralarında manayı mecazi ile o kasidenin hakikatını ispat eden Risale-i Nur'a sarihan ve onun 13 ehemmiyetli risalelerine işareten haber vermekle beraber, فَيَا حَامِلَ الْاِسْمِ الَّذ۪ي جَلَّ قَدْرُهُ de dahi, o kasidenin bir esası olan الْاِسْمُ الْمُعَظَّمِ ile çok iştigal ve istimdad eden Risale-i Nur müellifine ve bunun 13 ehemmiyetli vakıat-ı hayatına imaen, remzen, işareten, manay-ı mecazi ile haber veriyor. Hem madem manay-ı mecazi ile ve mefhum-ı işarinin murad olmasına bir zayıf karine ve bir gizli emare ve bir tek münasebet kâfi geliyor. Hem madem Risale-i Nur ve risalelerine ve müellifi ve ahvaline olan işaretler birbirine karine olur. Belki meselenin vahdeti itibariyle umum işaretler karineleriyle beraber her birisine kuvvetli bir karine ve kavi bir emare hükmündedir. Elbette diyebiliriz ki Hazreti İmam Ali radıyallahu anh nasıl ki başta bede'tu bi bismillahi ruhi bihi tedet ila keşfi esrarim bi batinihin tavet. Yani hazine-i esrar olan Bismillahirrahmanirrahim ile başladım. Ruhum onun ile o hazineyi keşfetti diyerek, sair işaratın karinesiyle bir manayı işari ve bir medlülü mecazi suretinde Risale-i Nur'un Bismillah'ı hükmünde ve Fatiha'sı ve Besmele'si ve Bismillah'taki büyük sırrın hakikatını beyan eden ve kısa ve gayet kuvvetli birinci söz namında olan Bismillah Risalesine ima, belki remz, belki işaret ediyor. Aynen öyle de sair işaratın karine ve münasebetiyle ve huruf-u Kur'aniyenin esrarından bahseden ve rumuzat-ı semaniye namında bulunan 8 küçük risalelerin mahiyetlerini andırır bir tarzda, ibareyi değiştirerek hurufların esrarıyla istimdad etmeye başlaması, karine-i latifesiyle muazzam dua ve münacaat ve cami-i kasem-i istimdadinin ahirlerinde ve sözlere ve mektuplara işaretten sonra, Bivahil veha bil fethi ve'n nasr esraat fıkrası ile 29. mektubun bir kısım esrar-ı huruf-u Kur'aniyeyi beyan eden Rumuzat-ı Semaniye namında 8 küçük risalelerin en mühimleri ve Fethi Mekke ve Fethi Şam ve Fethi Kudüs ve Fethi İstanbul gibi çok fütuhat-ı İslamiye'den gaybi haber veren Sure-i İza Câe Nasrullah ve'l Feth'nin esrarını beyan ile Fütuhat-ı İslamiye'nin pehlivanı olan Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu an nazar-ı dikkatini celbeden Feth ve Nasr Risalesine, hem Sure-i Feth'in en mühim ve en ahir ayetin 5 vecih ile icazını beyan ve ispat ile Kahraman-ı İslam Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu an nazar-ı dikkatini celbeden gayet kıymetli olan Ayet-i Feth Risalesi namındaki küçük bir risaleye ima belki işaret eder itikadındayım. Böyle itikada iştirak edilmezse de itiraz edilmemeli. 6. Remz. Madem Hazreti İmam Ali radıyallahu an Üstad-ı Kudsisinden aldığı derse binaen Kur'an'a taalluk eden gelecek hadisattan haber veriyor ve benden sorunuz diye müteaddit ve doğru haberleri verip bir şah-ı velayet olduğunu öyle kerametlerle ispat etmiş ve madem bu asırda Avrupa dinsizleri ve ehli dalalet münafıkları dehşetli bir surette Kur'an'a hücumu hengamında Risale-i Nur o seyli dalalete karşı mukavemet edip Kur'an'ın tılsımlarını keşfederek hakikatini muhafaza ediyor ve madem اَقِدْ كَوْكَب۪ي بِالْاِسْمِ نُورًا وَبَهْجَةً مَدَ الدَّهْرِ وَالْاَيَّامِ يَا نُورُ جَلْجَلَتْ fıkrasıyla 28. lemada ispat edildiği gibi sarahata yakın bir surette Risale-i Nur'a işaret etmekle beraber Sure-i Nur'daki ayet-i nurun Risale-i Nur'a işaretine işaret eder ve madem اَقِدْ كَوْكَب۪ي بِالْاِسْمِ نُورًا mana ve cifirce tam tamına Risale-i Nur'a tevafuk ediyor. Elbette diyebiliriz ki bu fıkranın akibinde بِاَجِنْ اَهُوْجِنْ جَلْمَهُوْجِنْ جَلَالَتِنْ جَلِيلٍ جَلْجَلَيُّوْتٍ جَمَاهٍ تَمَهْرَجَتْ بِتَعْدَادِ اَبْرُومٍ وَسِمْرَازِ اَبْرَمٍ وَبَهْرَةِ تِبْرِيزٍ وَاُمِّنْ تَبَرَّكَتْ fıkrasıyla Risale-i Nur'un bidayette 12 söz namında iştihar ve intişar eden 12 küçük risalelerine Akıt Kevkebi karinesiyle Bu fıkradaki 12 Süryani kelimeler onlara birer işarettir. Gerçi elimde bulunan Celcelutiye nüshası en sahih ve en mutemettir. İmam-ı Gazali radıyallahu anh gibi çok imamlar Celcelutiye'yi şerh etmişler. Fakat bu Süryani kelimelerin manasını tam bilmediğimden ve nüshalarda ihtilaf bulunduğundan her birisinin vecih işaretini ve münasebetini şimdilik bilmediğimden bırakıyorum. Elhasıl Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu anh bir defa Akit Kevkebi fıkrasıyla ahir zamanda Risale-i Nur'u dua ile Allah'tan niyaz eder, ister ve bidayette 12 risaleden ibaret bulunduğundan yalnız 12 risalesine işaret ediyor. İkinci defada Tükadü Siracun Nuri fıkrasıyla daha sarih bir surette Risale-i Nur'u medhü sena ile göstererek tekemmülüne işareten umum sözleri ve mektupları ve lemaları remzen haber verir. Hem 12 söz namı ile çok intişar eden o küçücük risaleler bu fıkradaki kelimeler gibi birbirine ismen ve sureten benzedikleri gibi bedi manasında olan Celcelutiye kelimesine mutabık olarak her biri gayet bedi bir tarzda, güzel bir temsil ile büyük ve derin bir hakikat-ı Kur'aniyeyi tefsir ve ispat eder. Eğer bir muannit tarafından denilse, Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu an bu umum mecazi manaları irade etmemiş. Biz de deriz ki, faraza Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu an irade etmezse, fakat kelam delalet eder ve karinelerin kuvvetiyle işari ve zımni delaletle manaları içine dahil eder. Hem madem o mecazi manalar ve işari mefhumlar haktır, doğrudur ve vakıa mutabıktır ve bu iltifata layıktırlar ve karineleri kuvvetlidir. Elbette Hazreti İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh böyle bütün işari manaları irade edecek külli bir teveccühü faraza bulunmazsa, Celcelutiye vahyolmak cihetiyle hakiki sahibi Hazreti İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh üstadı olan Peygamber-i Zişan'ın aleyhissalatu vesselam külli teveccühü ve üstadının Üstad-ı Zülcelali'nin ihatalı ilmi onlara bakar, irade dairesine alır. Bu hususta benim hususi ve kat'i ve yakın derecesindeki kanaatimin bir sebebi şudur ki, Müşkilat-ı Azime içinde El-Ayetül Kübra'nın tefsiri ekberi olan 7. şuağı yazmakta çok zahmet çektiğimden, bir kutsi teselli ve teşvike cidden çok muhtaç idim. Şimdiye kadar mükerrer tecrübeler ile bu gibi haletlerimde inayet-i ilahiye imdadıma yetişiyordu. Risale'yi bitirdiğim aynı vakitte hiç hatırıma gelmediği halde birden bu keramet-i aleviyenin zuhuru bende hiçbir şüphe bırakmadı ki, bu dahi benim imdadıma gelen sair inayet-i ilahiye gibi Rabb-ı Rahim'in bir inayetidir. İnayet ise aldatmaz, hakikatsız olmaz. 7. Remz Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu an nasıl ki وَبِالْ آيَةِ الْكُبْرَى اَمِنِّي مِنَ الْفَجَتْ وَبِحَقِّ فَكَجٍ مَعَ مَخْمَةٍ يَا إِلَٰهَنَا وَبِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى اَجِرْنِي مِنَ الشَّتَتْ حُرُوفٌ لِبَهْرَامٍ عَلَتْ وَتَشَامَخَتْ وَاسْمُ عَصَى مُوسَى بِهِ الظُّلْمَةٌ جَلَتْ diye birinci fıkrasıyla 7. şua işaret etmiş. Öyle de aynı fıkra ile âli bir tefekkürname ve tevhide dair yüksek bir marifetname namında olan 29. Arabi lemaya dahi işaret eder. İkinci fıkrasıyla ismi azam ve sekine denilen Esma-i Sitte-i Meşhurenin hakikatlarını gayet âli bir tarzda beyan ve ispat eden ve 29. lemayı takip eyleyen 30. lema namında 6 nükte-i esma risalesine bi esmaikel husna ecirni mineşşetet cümlesiyle işaret ettiğinden sonra akibinde Risale-i Esma'yı takip eden 31. lemanın birinci şuağı olarak 33 ayet-i Kur'aniyenin Risale-i Nur'a işaratını kaydedip hesab-ı cifri münasebetiyle baştan başa ilm-i huruf risalesi gibi görünen ve bir mucize-i Kur'aniye hükmünde bulunan risaleye hurufun li behramin alet ve teşamekat kelimesiyle işaret edip derakap ve ismu asa Musa bihi zulmetun celet kelamıyla dahi Risale-i Hurufiye'yi takip eden ve El-Ayetül Kübra'dan ve başka Resail-i Nuriye'den terekküp eden ve Asa-i Musa namını alan ve Asa-i Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden Risale-i Nur'un şimdilik en son ve ahir risalesine Asa-i Musa namını vererek işaretle beraber manevi karanlıkları dağıtacağını müjde ediyor. Evet, ve bil ayetil kübra kelimesiyle 7. şuaa işareti kuvvetli karineler ile ispat edildiği gibi aynı kelime diğer bir mana ile El-Hak Risale-i Nur'un ayetül kübrası hükmünde ve ekser risalelerin ruhlarını cem eden ve Arabi bulunan 29. lemaya bu kelam müstetbiatü terakip kaidesiyle ona bakıyor, efradına dahil ediyor. Öyle ise Hazreti İmamı Ali radıyallahu anh dahi bu fıkradan ona bakıp işaret eder diyebiliriz. Hem sair işaratın karinesiyle hem mektubattan sonra lemalara başka bir tarz-ı ibare ile ima ederek lemaların en parlağının telifi dehşetli bir zamanda ve hapis ve idamdan kurtulmak ve emniyet ve selamet bulmak için manayı mecazi ve mefhumu işari ile Hazreti Ali radıyallahu anh kendi lisanını büyük tehlikelerde bulunan müellifin hesabına istimal ederek وَبِلْ اَيَتِ الْكُبْرَى اَمِنِّي مِنَ الْفَجَتْ yani ''Ya Rab, beni kurtar, eman ve emniyet ver'' diye dua etmesiyle tam tamına Eskişehir hapishanesinde idam ve uzun hapis tehlikesi içinde telif edilen 29. lem'anın ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelam, zımni ve işari delalet ettiğinden diyebiliriz ki Hazreti İmam Ali radıyallahu anh dahi bundan ona işaret eder. Hem 30. lem'a namında ve 6 nükte olan Risale-i Esma'ya bakarak وَبِاَسْمَائِكَ الْحُسْنَى deyip sair işaratın karinesiyle hem 29. lemaya takip karinesiyle hem ikisinin isimde ve esma lafzında tevafuk karinesiyle hem teşettütü hale ve sıkıntılı bir gurbete ve perişaniyete düşen müellifi onun telifi bereketiyle teselli ve tahammül bulmasına ve manayı mecazi cihetinde Hazreti İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh lisanıyla kendine dua olan وَبِاَسْمَائِكَ الْحُسْنَى اَجِرْن۪ي مِنَ الشَّتَتْ yani ismi azam olan o Esma Risalesinin bereketiyle beni teşettütten, perişaniyetten hıfzeyle ya Rabbi meali, tam tamına o Risale ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelam mecazi delalet ve İmam-ı Ali radıyallahu anh ise gaybi işaret eder diyebiliriz. Hem madem Celcelutiye'nin aslı vahidir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor ve gaybi umuru istikbaliyeden haber veriyor. Ve madem Kur'an itibariyle bu asır dehşetlidir ve Kur'an hesabıyla Risale-i Nur bu karanlık asırda ehemmiyetli bir hadisedir ve madem sarahat derecesinde çok karine ve emarelerle Risale-i Nur Celcelutiye'nin içine girmiş, en mühim yerinde yerleşmiş ve madem Risale-i Nur ve eczaları bu mevkiye layıktırlar, ve Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu an nazarı takdirine ve tahsinine ve onlardan haber vermesine liyakatları ve kıymetleri var. Ve madem Hazreti İmam Ali radıyallahu an Sirac-ı Nur'dan zahir bir surette haber verdikten sonra ikinci derecede perdeli bir tarzda sözlerden sonra mektuplardan, sonra lem'alardan, risalelerdeki gibi aynı tertip, aynı makam, aynı numara tahtında kuvvetli karinelerin sevkiyle kelam delalet ve Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu an işaret ettiğini ispat eylemiş. Ve madem başta bedetu bi bismillahi ruhi bihi tedet ila keşfi esrarin bi batinihin tavet risalelerin başı ve birinci söz olan Bismillah risalesine baktığı gibi Kasemi Cami-i Muazzam'ın ahirinde risalelerin kısmı ahirleri olan son lemalara ve şualara hususan bir ayetül kübra-i tevhid olan 29. lemay-i harika-i arabiye ve risale-i esma-i sitte ve risale-i işarat-ı huruf-u Kur'aniye ve bilhassa şimdilik en ahir şua ve asay-i Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan ve bir manada ayetül kübra namını alan risale-i harika'ya bakıyor gibi bir tarz-ı ifade görünüyor. Ve madem bir tek meselede bulunan emareler ve karineler, meselenin vahdeti haysiyetiyle emareler birbirine kuvvet verir, zayıf bir münasebetle bir tereşşuh dahi menbaına ilhak edilir. Elbette bu 7 adet esaslara istinaden deriz. Hazreti İmam Ali radıyallahu anh nasıl ki meşhur sözlere tertipleri üzerine işaret etmiş ve mektubattan bir kısmına ve lemalardan en mühimlerine tertiple bakmış, öyle de Bi esmaikel husna ecirni mineşşetet cümlesiyle 30. lem'aya yani müstakil lem'alardan en son olan Esma-i Sitte Risalesine tahsin ederek bakıyor ve hurufun li behramin alet ve teşamehat kelamiyle dahi 30. lemmayı takip eden İşarat-ı Huruf-u Kur'aniye Risalesini takdir edip işaretle tasdik ediyor. وَاسْمُ عَسَى مُوسَى بِهِ الظُّلْمَةٌ جَلَتْ kelimesiyle dahi şimdilik en ahir risale ve tevhid ve imanın elinde Asay-ı Musa gibi harikalı, en kuvvetli bürhan olan Mecmua Risalesini senakerane remzen gösteriyor gibi bir tarz ifadeden bila perva hükmediyoruz ki, Hazreti İmam Ali radıyallahu an hem Risale-i Nur'dan hem çok ehemmiyetli risalelerinden manayı hakiki ve mecazi ile işari ve remzi ve imai ve telvihi bir surette haber veriyor. Kimin şüphesi varsa işaret olunan risalelere bir kere dikkatle baksın, insafı varsa şüphesi kalmaz zannediyorum. Buradaki manayı işari ve medlülü mecazilere karinelerin en güzeli ve latifi, aynı tertibi muhafaza ile verilen isimlerin münasebetidir. Mesela 29, 30 ve 31 ve 32 mertebe-i tadatta 29 ve 30 ve 31 ve 32. sözlere gayet münasip isimler ile ve başta sözlerin başı olan birinci söze aynı besmele sırrı ile ve ahirde şimdilik risalelerin ahirine mahiyetini gösterir layık birer isim vererek işaret etmesi, gerçi gizli ise de fakat çok güzeldir ve letafetlidir. Ben itiraf ediyorum ki, böyle makbul bir eserin mazharı olmak, hiçbir vecihle o makama liyakatım yoktur. Fakat küçük, ehemmiyetsiz bir çekirdekten koca dağ gibi bir ağacı halk etmek, kudret-i ilahiyenin şe'nindendir ve adetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki, Risale-i Nur'u senadan maksadım, Kur'an'ın hakikatlarını ve imanın rükünlerini teyit ve ispat ve neşirdir. Halık-ı Rahimime yüz binler şükrolsun ki, kendimi kendime beğendirmemiş, nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş ve o nefsi emmareyi başkalara beğendirmek arzusu kalmamış. Kabir kapısında bekleyen bir adam, arkasındaki fani dünyaya riyakarane bakması acınacak bir hamakattır ve dehşetli bir hasarettir. İşte bu haleti ruhiye ile yalnız hakaiki imaniyenin tercümanı olan Risale-i Nur'un doğru ve hak olduğuna latif bir münasebet söyleyeceğim. Şöyle ki, Celcelutiye, Süryanice bedi demektir ve bedi manasındadır. İbareleri bedi olan Risale-i Nur, Celcelutiye'de mühim bir mevki tutup ekser yerlerinde tereşşuhatı göründüğünden, kasidenin ismi ona bakıyor gibi verilmiş. Hem şimdi anlıyorum ki, eskiden beri benim liyakatım olmadığı halde, bana verilen Bediüzzaman lakabı benim değildi. Belki Risale-i Nur'un manevi bir ismiydi, zahir bir tercümanına ariyeten ve emaneten takılmış. Şimdi o emanet isim hakiki sahibine iade edilmiş. Demek Süryanice bedi manasında ve kasidede tekerrürüne binaen kasideye verilen Celcelutiye ismi, işari bir tarzda bid'at zamanında çıkan Bediül Beyan ve Bediüzzaman olan Risale-i Nur'un hem ibare, hem mana, hem isim noktaları ile bediliğine münasebettarlığını ihsas etmesine ve bu isim bir parça ona da bakmasına, bu ismin müsemmasında Risale-i Nur çok yer işgal ettiği için hak kazanmış tahmin ediyorum. Rabbena la tu'akhidna in nesina ev ahta'na. 8. remz. Bu remzin beyanından evvel en mühim iki suale cevap yazılacak. Birinci sual. Bütün kıymettar kitaplar içinde Risale-i Nur, Kur'an'ın işaretine ve iltifatına ve Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu anh takdir ve tahsinine ve Gavs-ı Azam'ın teveccüh ve tebşirine vecih-i ihtisası nedir? O iki zatın kerametle Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir? El-Cevap. Malumdur ki bazı vakit olur bir dakika, bir saat ve belki bir gün, belki seneler kadar. Ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Mesela bir dakikada şehit olan bir adam bir velayet kazanır ve soğuğun şiddetinden incimat etmek zamanında ve düşmanın dehşeti hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. İşte aynen öyle de Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi zamanın ehemmiyetinden hem bu asrın şeriat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatu vesselam ve şair-i Ahmediye'ye aleyhissalatu vesselam ettiği tahribatın dehşetinden hem bu ahir zamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiaze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin savletinden müminlerin imanlarını kurtarması noktasından Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki, Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş ve Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu an 3 kerametle ona beşaret vermiş ve Gavs-ı Azam radıyallahu an kerametkârâne ondan haber verip tercümanını teşcih etmiş. Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın istinat kalaları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan her mümin tek başıyla dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir imanı tahkiki lazımdır ki dayanabilsin. Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayacağı bir tarzda hakaiki Kur'aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlar ile ispat ederek, o imanı tahkiki taşıyan halis ve sadık şakirtleri dahi, bulundukları kasaba, kariye ve şehirlerde hizmet-i imaniye itibariyle adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer noktayı istinadı olarak bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde kuvve-i maneviye-i itikatları cesur birer zabit gibi kuvve-i maneviyeyi ehli imanın kalplerine verip müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. İkinci sual: keramet izhar edilmezse daha evla olduğu halde neden sen ilan edersin? El cevap: bu bana ait bir keramet değildir. Belki Kur'an'ın icaz-ı manevisinden tereşşuh ederek has bir tefsirinden keramet suretinde bizlere ve ehli imana bir ikram-ı Rabbani ve inam-ı ilahidir. Elbette mucize-i Kur'aniye ve onun lemaları izhar edilir ve nimet ise şükür niyetiyle ilan etmek bir tahdis-i nimettir. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ayeti izharına emreder. Benim için medar-ı fahr ve gurur olacak bir liyakatım ve istihkakım olmadığını kasemle itiraf ediyorum. Ben çekirdek gibi çürüdüm ve kurudum. Bütün kıymet ve hayat ve şeref o çekirdekten çıkan şecere-i Risale-i Nur ve mucize-i maneviye-i Kur'aniye'ye geçmiş biliyorum ve öyle itikad ettiğimden icaz-ı Kur'ani hesabına izhar ederim. Bütün kıymet bir mucize-i Kur'ani olan Risale-i Nur'dadır. Hatta eskiden beri taşıdığım Bediüzzaman ismi onun imiş, yine ona iade edildi. Risale-i Nur ise Kur'an'ın malıdır ve manasıdır. Bu remizde hususi kanaatımı teyit eden ve kendime mahsus çok emare ve karineler var. Fakat başkalara ispat edemediğimden yazamıyorum, yalnız iki üçüne işaret etmeye münasebet gelmiş. Birincisi, ben Celcelutiye'yi okuduğum vakit, sair münacatlara muhalif olarak kendim bizzat hissiyatımla münacat ediyorum diye hissederdim. Ve başkasının lisanıyla taklitkârâne olmuyordu. Benim için gayet fıtri ve dertlerime alakadar ve tefekkürat-ı ruhiyeme hoş bir zemin oluyordu. Birkaç sene sonra kerametini ve Risale-i Nur ile münasebetini gördüm ve anladım ki o halet bu münasebetten ileri gelmiş. İkincisi, Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu an başta ruhi bihihtedet ila keşfi esrarin bi batinihin tavet ve ortalarında ve emnihni ya del celali kerameten bi esrar ilmin ya halimu bi kencelet ve ahirde mekalu aliyyin ve ibn ammi Muhammedin ve sirru ulumin lil halaik cummiat bir hazine-i ulum olarak gösteriyor. Halbuki zahirinde yalnız bir münacattır. Hatta İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh hakikat feşan sair kasideleri ve ilmi başka münacatları gibi esrar-ı ilmiye ile tam münasebeti görünmüyor. Benim hususi kanaatim şudur ki, Celcelutiye madem Risale-i Nur'u içine almış ve sinesine basıp manevi velet gibi kabul etmiş, elbette ve sürru ulumin lil halaik cummiat fikrasıyla kendi hazinesinin bir kısım pırlantalarını ahir zamanda neşreden Risale-i Nur'u şahit gösterip, Celcelutiye'yi bir hazine-i ulum ve bir define-i ilmiyedir diye bir hakkın medhü sena edebilir. Üçüncüsü, malumdur ki bazen gayet küçük bir emare bazı şerait dahilinde gayet kuvvetli bir delil hükmüne geçer. Yakîn derecesinde kanaat verir. Bana böyle kanaat veren çok misallerinden yalnız sabık beyan ettiğim bir tek misal bana kâfi geliyor. Şöyle ki, Hazreti İmam Ali radıyallahu anh, Tükadü Siracun Nuri fıkrasıyla, Risale-i Nur'u tarihiyle ve ismiyle ve mahiyetiyle ve esaslarıyla ve hizmetiyle ve vazifesiyle gösterdikten sonra, Süryanice isimleri tadad ederek münacat eder. 32 veya 33 adet isimlerde iki defa ba'deha kelimesini tekrar eder. Biri 27'de ve zeymuhin ba'deha, diğeri 31'de ve bazuhin ba'deha der. İşte Risale-i Nur'un sözleri 33 ve bir cihette 32 ve mektubat namındaki risalelerin dahi bir cihette 32 ve bir cihette 33 olup bu münacatla mutabık olması ve yalnız risale şeklinde iki adet zeyilleri bulunması ve o zeyillerin birisi 27. sözün ehemmiyetli zeyli ve diğeri 31. sözün kıymettar zeyli olması ve o iki zeyl risalesinin müstakil mertebe ve numaraları bulunmaması ve ba'deha kelimesi dahi aynı yerde, aynı manada tevafuk etmesi bana iki kere iki dört eder derecesinde kanaat veriyor ki, Hazreti İmam Ali radıyallahu anh, tebeî bir mana ile ve işari bir mefhum ile Risale-i Nur'a, hatta zeyillerine bakmak için öyle yapmış. Daha çok karineler ve birer söze işaret eden münasebetler var. Fakat gizli ve ince olduklarından zikredilmedi. Haşiye: Mesela 28. mertebede ve bi surati tehmizi kelimesiyle 28. sözün ahiri olan cehennem meselesinin çok kuvvetli bir bürhanına işaret edip, baştaki cennet meselesinin yalnız 2-3 sual ve cevaba dair bahsi ise başka yerde işaret ettiğinden münasebet gizlenmiş. Hem mesela 2. mertebede Yasin kelimesiyle hem 2. söze hem 2. mektuba hem 2. lem'aya hem 2. şua'a baktığından münasebet genişlendiğinden gizlenmiş. Hem mesela وَكَافٍ وَهَايَاءٍ وَعَيْنٍ وَصَادِهَا yani kaf, ha, ya, ayn, sad 5. mertebede bulunması hem 5. söze hem 5. mektuba hem 5. lem'aya ve 4. şua olan ayet-i hasbiye risalesine hem 3. şua olan münacata baktığı cihetle münasebet genişlenmiş, gizlenmiş. Buna başkaları kıyas edilsin. La ya'lemul gaybe illallah vallahu a'lemu bis-savab. أستغفر الله من خطائي وخطيئاتي ومن سهوي وغلطاتي والحمد لله على نعمة الإيمان والقرآن بعدد حاصل الضرب حروف رسائل النور المقروءة والمكتوبة والمتمثلة في الهواء في عشرات دقائق حياتي في الدنيا والبرزخ والآخرة اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه بعددها وارحمنا وارحم طلبة رسائل النور بعددها آمين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم